بسم الله الرحمن الرحيم صبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون د دینه مخکې سورته ممتحنه تفصیلا بیان شو چې دا هغه مرکزی مضمون او داوا چې کم کارونه د انسان سره مناسب ندي پاغه باندې زجر او چې دا کارونه مکوې دا کارونه مکوې او خاص کر د کافرانو سره د زړه تعلقات ساتل د دینه منع مخکی صورت کې تفصیلا بیان شو اوس په دې سوره صف کې نامناسب خبرو باندې چې کومه خبرې دی انسان د شان سره مناسب نه وي پاغه باندې زجر دی رټنه دا غیر مناسب خبرې تاسو مکوئ چې کوم مناسب خبرې دی هغه تاسو کوئ نمخ کی پنا مناسبہ کارون باندے زجرو اور بدی صورت کی پنا مناسب غیر مناسب خبرو باندے زجر دے اور دیمہ مسئلہ دادا چی پوڑان دی صورت کی مرکزی مضمون داو چی دا کافران و سرا تاسو دزلو محبت اور تعلق مسات ہے اور بدی صورت کی ترخی راغلا چی تاسو دی کافران و سرا جہادو کہے بدی صورت صف کی بیان دے چاہ دے دا مسئلے دے جہاد دے نیو قسم پدی کے سرالا پدی کے ترکی رالا ورسرا ورسرا پدی صورت کے قباحت دے یہودیان ہم بیانی اللہ تعالیٰ چدا یہودیان اور عیسائیان دوالا دا کم قسم خلق دی اور دخپلو پیغمبرانو دا احکام و مخالفت دے سن کرو سچلو داغی بیان ہم مختصرن دی صورت کی گی صحابہ کرام یا حضرت ناس تھی حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پخفل دا خبر کئی اور نور مرگری منگ ناس تو نزین تا دا خبر آرادا چھ کم یو عمل بدا سیوی چاگی کے فیدا اور صحابونا دیر زیاد وی چھ منگا حق عمل اکو اور اللہ تبارک و تعالیٰ زمنگ نرازی شی اور دا آخرت دیر فیدے منگ تا حاصلی شی صحابہ کرام بدا خواہشو چی داسی او عمل دا دی مخی تراشی چی پاغی کی ثوابنا او اجرنا سیواوی نپدے موقعوں صحابہ کرام ناس تھی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی منگ خپل میں اس کے دا خبر اکڑا چی رکا منگ تا داسی او عمل معلوم شی چی پاغی کی ثواب دیر زیاد وی نو منگ با آغا عمل کو اور دا اللہ تعالیٰ رضا با حاصل کو ثوابنا با دیر حاصل کو خدا خو معلوم خبر دا چی پی او عمل کی دا ثوابنو اور دا فضیلتنو دار مدار پہ ارشادات و خداوندیو اور پہ ارشادات و نبویو باندیوی چی اللہ تبارک و تعالیٰ دیو عملی و فضیلت بیان کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیو عمل فضیلت بیان کی نیمنگ دا اختلا چی او تن ناچی او دا پیغمبر علیہ السلام نازدی پا بارکی تپوسو کی لیکن یو تن ام جرعت نشکولے کم کا سان تا سمالوم دا چی شاہان و سرنیزدی ہو سی لاغیتا دے شاہان و عظمت معلوم دی او داغی پولان دے خبر کو لاغیتا گرڑی را گرانا خبر ہے یو خدا سے کسان وی چی دے شاہی آداب انا خبر نوی دے دربار دا آداب انا خبر نوی او باہر نراشی یو بدوی سڑے وی گڑی وڑی ہوئی اغزان لا خبر دا کچھ چانی زیکت شاہان و سروی یاد ساتھ ہے حغیتا عظمت داغ شاہان و ہم معلوم وی اور داغ دربار چکم آداب وی نا غم داغی مکت وی صحابہ کرامو با خفل داسی جرت کو دنشو سو آری داسی شوی دی چی حضرت جبریل علیہ السلام راغلے دے پا مجلس صحابوں کے نبی علیہ السلام نصف پختنی پا دی بنیاد باندی کری دی چی صحابوں دا تراشی اور دبافو مسائلو پختنی اوکی طریقے ور تخولے اور صحابوں بدا غفتل کی چرتا دا دیہات نے اوکا تراشی مجلس کی کینی اور نبی علیہ السلام نصف پختنی اوکی چی منگتا لغنتا مسائل سیوا معلوم شی معلومات را تزیاد حاصل شی دا غی بدای و تمناوا تا خبر نہیں دی بنیاد پوری اکڑا چی چاس سم رہم نی زیکت صحابو تا حاصل و ناغی جرت کولی نشو یو تن دا سنو چی لاجیو دا پیغمبر علیہ السلام نتفوز کی چی حضرت کم یو عمل دا سدے چې په هغې باندې به مونږ ته ثوابونه ډېر ملاوېږي. یو تن نشي تلی چې تا ته پوس وکړي. په دې کښې حضور صلی الله علیه وسلم مونږ پسې کس راولېږلو او د یو یو تن نامه یې واخېسته، فلانیه ته راشه، فلانیه ته راشه، فلانیه ته راشه. دا کوم کسان چې مونږ دلته ناست وو او خپل نیت کومو دا مشوره کړې وه، نو د دغه کسانو نومونه نبی علیه الصلاة والسلام واخېستل چې دوی دې راشي. وایي سره نبی علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی وښوله. دا صحابه کرام چې کله مجلس نبوي کې دوی حاضر شل، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې تاسو دا خواهش ښکاره کړې دی او الله تبارک وتعالی دا صورت را لېږلې دی. په دې کښې بیان د هغه عمل دی چې کوم عمل باندې ثواب هم سیوا ملاوېږي او الله تبارک وتعالی په هغې باندې ډېر زیات راضي کېږي. هغه عمل څه شی دی؟ د ایمان نه رستو مسله د جهاد ده. دکه یو عمل دی چې په دې کښې اجر ډېر زیات دی، نو د هغې بیان په دې آیتونو کښې وشو. خو بیا معلومه خبره ده چې بعضی کسان پکښې داسې وو چې هغوی خو وختي طور سره دغه مطالبه وه، لیکن ذهني طور هغوی تیار نه وو. لکه منافقان، تاسو ته معلومه ده، منافقانو به هغه ساز سره ها سره ها ملاوه. دا د پښتو یو خبره ده، لیکن چې کله به موقع راغله هغوی بارک په شا باندې واخېسته، منافق به میدان ته بیا نه راتلو. نو د داسې کسان نه الله تعالی بیا شکوه کوي اور ګیله ترېنه کوي چې تاسو خو ویلي داسې وو اور بیا په دې موقع باندې تاسو بیا خبره عمل کښې ولې رانه وسته. دویم نمبر خبره دا ده چې کله د بدر غذا وشوه او د هغه مجاهدینو فضائل الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړل، الله تعالی تېنه د خپلې رضا اعلان هم وکړو، تر دې پورې که د دې نه رسو داسې غیر مناسب عمل را هم شي نو دوی تاسو نقصان نه رسوي. چې کوم صحابه کرام حاضر نو لاړ نو، ځکه هغه موقع خو داسې وه چې عام حکم نبی علیه السلام نه و کړی، خو سمدستي چې کوم کسان تیارېدل هغه ځان سره بوتلل. نو دې صحابه ووایي که بیا داسې موقع راغله نو مونږ به داسې وکړو، مونږ به داسې وکړو، مونږ به داسې وکړو. د غزه احد موقع راغله او د هغې تفصیل تاسو ته څو ځله بیان شوی دی چې وختي طور پای کې افراتفري راغله، بعض صحابه یو طرف ته، بعض صحابه بل طرف ته، بعض بل طرف ته، او شیطاني آواز ته راکړه د هغې هغه پاتې را پاتې څه سوچونه نو هغه هم اوچت شو. تاسو ته ما په دې موقع تفصیلا بیان کړو چې دا وړه خبره نه وه چې د حضور صلی الله علیه وسلم د شهادت اعلان کېږي. دلته یو عام کس وفات شي، زمونږ عقل دماغ کار نه کوي، نو بیا صحابه باندې چې په هغه موقع باندې کومه پریشاني پرشر وو، معلومه خبره ده الله تعالی وایي دا ولې هم داسې وکړه. بیا تاسو خو ویلي وو که داسې موقع جوړه شي نو مونږ به داسې کوو، نو بیا تاسو ولې چې کومه خبره مخکې کړې وه د هغې مطابق عمل تاسو ولې؟ یا داسې مسله ده چې یو صحابي دی، د هغه د لاسه یو کافر قتل شه او د دغه کافر قتل کول دا ضروري وو. حضور صلی الله علیه وسلم هم دا خواهش وو، یو صحابي ولګېده نو هغه سړی قتل کړه. تمنا د نبی علیه الصلاة والسلام پوره شوه. بعضې پکښې ډېر رذیلان وو دې کافرانو کښې. نبی علیه الصلاة والسلام د هغوی په باره کښې ویلي وو چې دا څوک مړ کړي، لکه کعب بن اشرف یا داسې نور کسانو. نو بیا یو بل تن ځان ته نسبت ته دې خبرې کوو چې دا کار ما کړی دی، حالانکې دا کار هغه نه و کړی. لکه مونږ وایو لافې، یو کار بل چا کړی وو، لافې مونږ کوو چې دا مو وکړو، دا مو وکړو، داسې مې وکړو، داسې مې وکړو. نو الله تعالی وایي چې دا کار تاسو کړی نه دی، نو دا خبرې کوئ. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے دغه کس ته وایي دا د کوم د لاسه چې دغه کافر قتل شوی و، چې لاسه د حضور صلی اللہ علیہ وسلم په خدمت کښې حقیقت بیان کا چې دا کار ما کړی دی او نسبت فلانې ځان ته کوي. الله تعالی وایي تاسو ولې لکه کوم کارونه کړي نه دي، نو هغه ولې داسې کوئ؟ دا درې شای نزوله، یعنی که هر څومره شي نو مسله واضحه ده. که شای نزول متعدد را شي نو څه مسله نشته، ځکه الفاظ د قرآن دا عام وي. دې تخصیص د شای نزول سره د یو کس دونه کسین سره د دې بالکل څه تخصیص نه وي. یو مسله دا بیانېږي چې تاسو د دشمن مقابل به څنګه ودرېږئ او څومره به تاسو یو سیسه دیوال کلک مضبوطېږئ، د هغې بیان نه رسو. حضور صلی الله علیه وسلم د تسلۍ د پاره چې بعضې منافقانو لکه څنګه تاسو ته ما وي عینې موقع به یې پرېښوده، د احد په موقع ستاسو مخې ته را خبره چې هغوی په عینې داسې موقع باندې چې د نورو مسلمانانو په زړونو کښې شک اچول، بزدلي اچول، کمزوري کول، دې مقصد د پاره هغوی بالکل د میدان نه واپس شوي وو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم په دې ډېر خفه وو. اللہ تعالیٰ تسلی ورکوي چې ګوره، حضرت موسی علیہ السلام حالات مخې ته کا، هغه ته د خپل امت د طرف نه څومره تکلیفونه رسولی شوي چې دا امت کلا بحر قلزم باندې پورې وته موسی علیہ السلام سره، نو اول هغوی کومه خبره کړې وه؟ یا موسی جعلنا الہا کما لهم آلہا، مونږ هم داسې یو په کار دی. دا تاسو خدای په کار دی لکه څنګه چې دې خلکو دا خدایان دي چې موږ دا غي بندگی کوو ځان نه خبره ده چې دې سره ارتداد ناراضي هغه بیا تحقیق په خپل خپل ځای نه چې مدرسو کې کیږي چې دا خبره دی په دې بنیاد نه کوه چې دې په شک او تردد یا مرتد شي خدای دې لکه څنګه چې موږ په اړه څنګه قبله دا خانه کعبه دا یو جهاد دی یو سړي له موږ نن تاسو کوم شی په کار دی چې هغه سړي هغه مثال د باری تعالی موږ دا غي بندگی کوو چې موږ مخې ته شي خیر دا غي خپل تحقیقي جوابونه دي هغه په خپل ځای باندې موسیٰ علیہ السلام ته چې دا خبر وکړ موسیٰ علیہ السلام څومره خفه شو چې دا الله بندګانو دا تاسو خو نه پوه کوم یې تاسو مې خبرې کوئ دا الله لپاره مثل چې درې دا الله لپاره حق چې درې دا الله پوټي چېرته دی بیا د دې نه وړاندې حضرت موسیٰ علیہ السلام سره چې دی په تورې ګرګتلی وو نو هلته بیا سوی یار ان الله جهرتن موږ خو ستا په دې خبرو باندې یقین تر هغې نه کوو چې تر څومره ته خدای ښکاره نه پولی دا مسئلہ په خپل ځای دا چې رویت د باری تعالی په دنیا کې ممکن دی واقعي نه دی دا مسئلہ زموږ د عقایدو ده چې عقاید مسئله ده خیالي عقاید زموږ د اهل سنت دا نظریه ده چې لیدل د باری تعالی په دنیا کې ممکن دی خو واقعي شوي نه دي او په آخرت کې به یقینا واقعي وي هغې لپاره بیا قرآني ایتونه هم شته احادیث هم ډېر موجود دي وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة دین ثابت دي اور دارنګې اللهم الحسنى وزياده زياده تفسير نبي اسلام خپل په رویت د باری تعالی سره کوي احادیث موجود اگر خپل مسئله ده خو د دې دا سوال دا بنا په تعنت باندې په عناد باندې نو هغه سره فون شو حضرت موسی علیه السلام سلی وي خلک بیا چې دا ما لري قول سره کله حکم د دې چې تاسو به زه دې سره وجنګ کوه ډېر کسان حضرت موسی علیه السلام مخ کې به تورې جاسوس ځان کولی دل چې هر حالات چې تاسو لیدل خپل قوم تبا خپل خاندان ته به تاسو وای نه ما سیوا د دوه کسان نه نور راز پاش کړو بیا دې سی حضرت موسی علیہ السلام ته فصح انت ربک فقاتل انها هنا قائد تلاش سرور دل کی رب معنا ضرور سر دي تاسو دوه لا چې موږ خزونه یا در خپل معنا دې کې خپل تاګیدات دي توجیهات دي نو غرض دا دي چې الله تبارک وتعالى نبی صلی الله علیه وسلم نے پدی باندې تسلی ورکړي چې موسی علیہ السلام حالات او ګورا دا غي امت هغه تکمره تکلیفونه رسولي لیکن هغه صبر کو نه پدی موقع کوچ دا منافقان کله کله روان کی داسې مجلس نه نو تاسو لا دا زور در کوي خو په دې باندې به هم تاسو صبر کوئ بیا د حضرت عیسی علیه صلی الله علیه وسلم واقعه هم بیانوي په دې بنیاد باندې دا هم د تسلۍ لپاره ده چې حضرت عیسی علیه صلی الله علیه وسلم خپل امت ته سویل وو او د پیغمبر علیه صلی الله علیه وسلم په باره کې بشارت ورکړو او بیا چې نبی علیه صلی الله علیه وسلم مبعوث نو د خلکو انکار وکړو په هغه زمانې د حضرت عیسی علیه السلام کې چلاغۍ په ځمکه وو او مغه یې د دې خبرو نه انکار کړو نه حضرت تولی خفکی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تولی خفکی آگئی سر داسی داسی شواہد موجود معجزات موجود ہر سو مسئلہ مخیطا اور بیا ہم آگئی انکار کولو نکستا دی امت کسی کسان انکار پا داسی موقع باندے کئی نو پدے باندے تا خفکی گا ما لائے سو مسائل پدی رو میں رکو کے بیانی گی اور بیا خاص کرتا مسئلہ کی تاسو لا دعوت دی طرف تدر کولی شی چپائی کس تاسو خیر محس دے اور تاسو دام پا انات باندے حمدہ ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر زد کوئے اور کس تاسو دا خیالی چې زمونږ د ضد وجې نه بعد دا دین او دا اسلام کمزوری شي نو الله تعالی وایي دا سوچونه مو خپل ځان سره محفوظ کېدی که هر څومره تاسو کوشش کوئ خو تاسو رکاوټ د دین اسلام د غلبې لپاره کېدی نه شئ په دې سره دا رکو کتنی دي او بیا مخکې الله تبارک وتعالی د یو عام تجارت بیان کوي چې پای کې د خسارې اړو امکان نشته دنیاوي تجارتونه دي پای کې خساره راځي لیکن دا کفروي تجارت دی هغې کې خساره ډو سره شته دی نه او په هغې باندې کم ثمرات مرتب کېږي نو د هغې بیان بیا کوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله تسبيح وهي پاکی بیان دی اللہ تعالی ما هغه مخلوقات چې سماوات دي آسمانونه کې دي او ما هغه مخلوقات چې لارځي چې پس موږ دي ما کې تاسو تفصیل بیان شو زبان حال زبان قال دوار سره تمام مخلوقات په دې تفصیل بحث کړو و هو العزيز ذو الله تبارك وتعالى زور اور دے پس فیصلو خپل کې زور اور دے سو الله تبارك وتعالى مخنوالی کې نه الله دې زکوري شي الحکیم حکمتون والا دی یا ایها الذین آمنوا اے هغه کسانو چې ایمان وروړي دي لم تقولون او دی وای تاسو په خپل باندې ما هغه خبرې لا تفعلون چې دی کوي نه په خپل باندې ولي دا خبرې تاسو وای چې بیا روسته کوي نه تاسو ما خبرو کا چې چرته د منافقانو په باره کې شي د منافقانو با وادي کولی د مسلمانانو سره د تاونو د امداد کولو چې موږ به تاسو سره په داسې موقع باندې بالکل امداد کوو لیکن هغه با پر خپل وادي باندې بیا وفا نه کولا نو الله تعالی وایي یا ایها الذین آمنوا اے هغه کسانو چې ظاهری ایمان تاسو وروړي دي په دې ژبه باندې لکه خو تاسو ایمان نشته لم تقولون ما لا تفعلون ولې وادي کوئ تاسو سره مسلمانانو سره ما هغه وادي د امداد لا تفعلون چې بیا پر وفا نه کوئ مراد ته بدای شي اور یا تر عامه مسله مراد ده لکه تاسو نه غزوه خود کې افراد تفریح راغلی و باغه بنیاد باندې الله تعالی دې دا ډیره زورونه ورکړه چې بیا تاسو کوم مخکې دا خبرې کولې نو بیا دې هغه میدان کې افراد دې دا نوبت ولې راغله. یا ایها الذین آمنوا اے کسانو چې ایمان مو راوړلې دې متقون ولې وای تاسو ما هغه خبرې لا تاسو قانون کې تاسو کوي نه. یو مسله دې چاته ګوره یو مسله دلته کې دعوه کولې یو دعوت دې دې دوه فرق دې دلته ګوره نه څه دعوی دې دعوت نه دا ځان له مستقل مسله ده. دعوت تاسو دې شي کوي او بیا هغه تر سره کوي نه الله تعالی په دې باندې منع وکړه او دا کار الله تعالی په خپل یو د دعوت او د تدقیق او د واعظ او د بیان مسله ده. مثلا یو سړی د دعوت کار کوي د تدقیق کار کوي واعظ کوي نصیحت کوي لیکن دا سړی په خپل پاغي باندې عمل نه کوي اور بل سړی دا داغي دعوت ور کوي تبلیغ کوي واعظ کوي فضائل بیان کوي دام په یاد کران کې الله تعالی په دې سړی باندې منع وکړه چې کله چې د دعوت کار نه کوي دبره تبلیغ کار نه کوي خپل کړه نه جی دا مسله دې دا یو دعوت دی یو دعوت دی د دوارو کې فرق دی. دعوت څل تمنا الله تعالی نه کوي چې انسان په مسله باندې عمل نه کوي دغه بل څه دې نه بیانې دا معنا عدل ته نظر راغلی. یو سره ما کوم د مجرم دی او هغه دعوت اور تبلیغ کار کوي بیان کوي واعظ کوي لیکن په دغه مسایلو د خپل عمل نشته نو ان قریب الله تبارک وتعالی به د توفیق د عمل ورکی خو دا سره به موږ د دعوت او د تبلیغ او د واعظ نه منو نه چې ته به نو واعظ د خپل داسې نورې نه واعظ قطعا دا پاتې کسان دا پاتې یې لکه ځان ته وګوره څنګه بیان کوي خیال کوي ګوره قطعا دلته دې منع نه راځي بلکې احادیث کې داسې کسانو په باره کې ګڼ روایت موجود دي چې دې کله بیان کوي بل تا داسې بیان کوي کوي کوي کوي دا الله تبارک وتعالی بدله توفیق ورکړي او دې په خپله پاغې باندې سیده روان شي ګوره دلته منع د دعوی دا د دعوت نه دې دوړ کې فرق دی. بعضې کسان دا راواخلي لم تقولون ما لا تفعلون بس لکه موږ ته بیان مه کوه ته داسې موږ ته واعظ مه کوه موږ ته دعوت مه کوه موږ ته تبلیغ مه کوه ته داسې دا خبره د دې دي دنیا کې ده. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم الله منع نه کوي من انا کې چې تاسو ته په منبر درې کنا تاسو ورچا پوران دې کې نو تاسو خبر نه کوي الله تعالی ته نه دا کې لګای چې بنت کما خبر نه نو په دې باندې خپل عمل کوو دې نه ځان نه شي شي کو ځان نه شي لیکن منع ګور دې ځان شي حضرت منع قطعا نشته چې په دې باندې ځان نه دلی نه نو دا په دې دنیا ته خبره کوي خاطا دې دنیا ته خبره دلته رب د دعوی دې چې اوسې تعاو کی او بیا دا کې مطابق عمل نه کوي په دې باندې باندې الله تعالی راځي. یا ایها الذین آمنوا یا کفانو ایمان مرولے لما تقولون اولی وای تاسو په خپل باندې یا مبارد جهاد کې ما هغه خبرې لا ته پاره دې جاي کوي نه یا نه کوي دلته کوم دا خبر او خپل پاره باندې او پانه کوي لکه تاسو سمای یا خدا خدا غږ باندې او خاص کر د منافقینو باندې دا خبره ده چې هغه ادو پر د کافر مسلمانانو سره دین دات کول او په تخته کبر ما قطن غدا وجه ما قطن د غسیل الله تعالی ده ان تقولوا چې تاسو وای ما هغه خبرې لا ته پاره دې نه کوي کبر ما قطن غدا وجه مقتن عند الله تو قصید الله تعالی کدا خبره ان تقولو چه وای تاسو ما هغه خبرې لا ته قالون چه دوائی اینا دی بانی اللہ تعالی دیو چه کما خبره تو وای او کئی اینا وعدا دی اکلا دعوه دی اکلا او آقا خبره بیا نکے پدی اللہ تعالی دیو پسید ودی بانی اللہ تعالی دیو سیاد خبر چیز تا سمیں کو حساب یا ساتھ ہے وعدا یا ساتھ ہے وعدا و دعوه جدا شید اور وعد صدیق و دعوت کو جدا شید اتنا کتا دی پسید لے بس بس تاتی کسان بری جی خودری جی الله تعالی بوله توفیق ورکړي په خپل باندې عملي میدان کې جوړ شي خدای ته یو الله تعالی کار دی بیان ځان مسله ده جوړه ان الله بدا اکثر الله تعالی دا ترغیب دی جهاد ته يحب الذين من كيدا كانوا ترى يقاتلون في سبيل الله في سبيل الله ولار دا الله تعالی چې دا هغه کسانو سره چې کوم کافران دي چې باندې مخکې تفصیلا بیان شوی چې اسباب فرضیت جهاد کې دي چې مسله سړي دا تفصیلا مخکې بیان شوی ما تاسو ته ځان مثال درکړو چې کافران مثال کله چې مسلمانانو مخې ته راوځي دا چې یو علماء دې کلی دې مونږ نه دي چې دې مثال دا چې دې لکه بدن کې یو سرکو او یو ګنده دانی والا اندام دې انسان یو انسان یو اندام دې مثلا لاس باندې دا چې یو خوراکي دانا چې کینسر مې سره وته دا په ګولې کې نه دا هغه انسان دا خپل لاس دې لپاره کټوره تور وړاندې کوي چې نور بدن دا دا زخونه پیراشي چې اطور بدن زما خراب اغه لاس کټې کړه چې تکا دې مثال لکه کارانه دې دا په دې معاشره کې هغه ګنده دانا را هغه کینسر نه کده دې د جنایت او د تاندا خطرونه نه بیان ورکول غواړي یا له ورغه څه کوي چې دا نه نه څه باندې پتا نه چې دا څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه اور دا اللہ تبارک و تعالیٰ بول والا بھی اور دا اللہ کے نظام کے مقابل کے بل انسانی نظام بالکل نہیں ہے اس پر میرے پارا بھی جہاز ہے سفر کو سکنا کہاں کا انہم گویا بھی بنیان مرضو یو آبادی مرضو کرا مرضو جو دے میری چیزی کی ہو بل کرا خط کدا دکن نداری کدا دیوار کی کئی کرم یو بل کرا خط کدا دکن نداری میرے پارا کدا دلانے پانے خط کی ہوا را بھی کرا یو بل کرے کی کرم نمانا دعوے کدا سے مضبوط سب بناری کیوں بل کدا دور کرنے کیوں کرنے کی کدشمانہ در آزین اگر کل ناکھو جن اللہ تعالیٰ پدیر پر جاری جنگی میں صلاح سلام فرمائی اللہ دین سیدی تخان دی یو دعوے ندا موقع دی اللہ کم سکنہ دے سر پارا جنگی کی جہان دے پارا رہنے لائف قال موسى او يا تاوجو موسى عليه السلام قوم قلت واقع سر بار بياني نبي عليه السلام كتو سنية كي او حضرت موسى عليه السلام كا دفل امت طرف سمرة تكيكونا رفو بلو باقي باني صبر كيو سم صبر كيو وائف قال موسى يا تاوجو موسى عليه السلام يا قومي قوم قلت يا قومي زما قوم لما تبدونني ولا كولي خفا سوائي ما لرا ولي تكيو فرارا سوائي ما تا تكيكونا دار سوائي فس كم تكيكو تا سنا خو بان تكيكونا خود دي زي فرا مناسب كنا مسألة دا دا مسئلہ چون کے لیے ہاتھ جوڑو گا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے طلب دل کو ہمارے قول کر جنگی جو کیسے جواب اور کرے فقط انت اور ابو دا فقابلا ان ها هنا قائدون تو سارو رہے انت جنگ سے نہیں مدد ہے نا دا کا خبر ہے لما تو جو نہیں و انکار دی جہاد نے تاکہ تکلیف را جوائے مالا مخی مسئلہ دی جہاد دل کا بدائی اگر کی طرف سماوی لئی کر تکلیف نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رسول دی وہ دلی دائی کر مناسب ان کا رسول خبر رسول سامان بدون ارتداء خبر قولي في قضاء من ربك فقاتل ان هذا خير وقد تعلمون ارحال لا يكتاب خطوة بدي خبر باني ان رسول الله يجيكم في رسول الله تبارك وتعالى ان تعالى الله ترخى تعالى رسول الله يجيكم او رسول برسول خلق عزتك والرسول يعظم لدي امر كلي اخي عظمت كي دعا عزتك كي دعا سماع عزت امه شوائي اصلاح فقال بانك عزت مكم فلما داغوا هر كلا كسيكم سرد قوينا وعلي تنبيه خطو جنا رہا اللہ کی طرف رسول کے دام اور ذات کی دادا دی دادا دی ہو رہے ادا اللہ ہوں سنو گا ہم کا شکر اللہ تعالیٰ کو اللہ نے سنو نوارو جو ہمارے خود کے اللہ تعالیٰ دیکھا جو جکر سرد کو ہونا دیکھ کی جرگی کو روکا کو گوانے کو اللہ تعالیٰ اور جنو کی کو گوانے والے اور جو اگر جس کو گوانے رہا رہا رہا رہا رہا رہا رہا رہا واللہ اللہ تعالیٰ لا یعنی ہدایت کو قوم فاسقین قوم فاسقان کا تو پھر تک ہدایت اپنا فرمان قوم کا کہ کم قوم نا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کل ہدایت ہے پھر کام کا دادا کی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ سر بارہ بیان ہے وہ یوم سر دادا کی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدھی دا کر تورات کو عالی تورات تورات کو تیار کرے گا الگ دام پہ دی دام پہ دی دام پہ دی دیا نہ کرے یہ نہ ہو سکتا کہ دادا جتنا اللہ تعالیٰ کو تاسو والے تورات سے حرام کرے تو ماں پہ دی تو قانون کی دادا کی حلال کی دادا حرام پورے تو پوچھ رہے اور پر خبر ہوگا اور داریں گے بشارہ کی جنہیں خبر اور کوئی زمانہ رس کو نہیں سی زمانہ کی نہیں بادی کی لفت بادو بانی نہیں جاتی تھی مراد نے نہیں سی زمانہ نہ رکھا جائیں گے پارا بڑی کچھ گنگے اس دوسرا کہ لوگ غلام احمد یا اگر پارا بڑی کچھ زمین بادی لفت را دلے گے زمان کے قانون مطابق لفت بادو جو سواری کے پار رہنے کے جنہیں دینا دل گے نمانہ نہیں سی زمانہ کی زمانہ رس کو آرہا نہیں سی زمانہ کی 570 نہ پڑا یا 570-72 کم ہو جمرہ دامت کے زمانہ کا خطرہ تھا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسمانوں کو قتل اور 570 یا 579 یا 572-73 جمرہ کریم اس کو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلق کی طرف نہیں کرے جمعہ طرف جگہ بیان کی گورے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جمعہ کو بارے کتاب علماء کی بشارت اندر کرے گے صفات جمعہ تورات کی موجود کی کتاب اور صفات موجود کی اور جان پاس ایمان نہ رہے انکار کرے گے پارا وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا اس قارہ عیسیٰ بن مریم آیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جبریل مریم دے یا بنی اسرائیل اے اولاد ابی یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف خبر ہے کہ اے رسول اللہ علیہ السلام کے رسول اللہ تعالی کا خطاب ہے اللہ تعالی کے رسول مصدق ہے تو تصدیق کے لیے ہمارے ماں دادا کے کتاب ہے لے جا سماج کے زمانے میں تورات تورات اہی کی سب مسائل ہے اللہ کی طرف نہ کرا رہی ہے اور ان کے مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم اللہ تعالی اور ہوگا ہمارا بارہ کرا رہی ہے داستان دی دادی دادی دادی دادی تصدیق یا تو جی تمہارا دبا پتہ کر رہی ہے تمہارا پتہ بول رہا ہے کہ اپنے کی تمہارا زمانہ رہا ہے تو رات کو جی تو بتائیں گے تو ویڈیو دکھا رہے ہیں کہ ایسے لگا رہا ہے کہ چلا رہا کام کا مکمل جگہ کی تمہارا پتہ وہاں بچ گیا اور جو وہاں کون کون کے رسول نے کیا ہم آج نکال جا رہی ہے بابی کرا جی بہت زمانہ زمانہ اس طرح والے وہ کہ سنی کو بھی سنی اب ہم آج سنی پاس جا رہی اب ہم آج رہی ہے رہی سلام جی نام ہم اپنا کا دنیا کی پر زمین والی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلک پر مبنی ہے اور اسمان کے بنا جو کہ بلک کا اسمان ہے سرا رضوان اللہ علیہ مانا رہا دا محمد اللہ بری دا جہاد کی مقبول دا جس کو مقدس کلمات کے بارے میں کی بیان دی اللہ تعالی هغه مخلوقات چې اسمانونو کې دي او هغه مخلوقات چې لار دي چې په زمکو کې دي او هو العزیز ذو اللہ تعالی ضرور دی په فیصلو خلو کې الحکیم و حکمت نو والا دی یا ای الذین آمنوا یا کسانو چې ایمان ورولې دي لم تقولون اولی وای تاسو ما هغه خبرې لا تفعلون چې توینا کبر مقتن غت وجاد غسی عند الله ذو اللہ تعالی دا انده خبره تقولو چې وای تاسو ما هغه خبرې لا تفعلون چې توینا ان الله يحب الذين قاتلوا الله تعالى نه پیدا کسان سره یو قاتلین په سبيله یا غي جنگي دي پلار د الله تعالی چې کافرانو سره خو صرف په دې بنیاد باندې چې دین د الله تعالی غالي شي صفن صفن صفن کانهم بنیان گویا دا یو دیوال مرتوب هم مضبوط کړي شو محکم کړي شو نه یو بل څه خپل نه وتی وي وایس قال موسی قوم یا تا چې موسی السلام قوم فلتا یا قومه زما قوم نه مت وزونني ولی خفکوی تاسو ما لرا وقت تعلمون اور حال داری تاسو کوئے انی رسول اللہ علیکم چیز رسول دا اللہ تعالی انتاسو یعنی رالی کلیشی دا اللہ دا طرف نے انتاسو دا او دا رسول خلق تعظیم کئی فلما زاغو هر کلا چا غی سشو واری دل کاغشل سرد کوئینا ازاغ اللہ قلوبهم کاغشل اللہ تعالی دونت دی واللہ اللہ تعالی لا یهدن قوم الفاسقین ہدایت نکی قوم فاسقان دا وایس قال عیسى ابن مریم یا کاوچوی صلی اللہ علیہ وسلم جزیر مریم یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام انی رسول اللہ علیکم ذا رسول اللہ ان تاسو یې رانی کړی شوی مصدقاً چې تاسو کوم کوم لما دا کتاب ده نه دی چې موږ د زمانه مې تورات چې تورات او بشرا زیر ورکونکو د رسول یو پیغمبر یا دی چې راځي نه باندې زمانه رسول